الباب السادس والثمانون باب الوفاء بالعهد وانجاز الوعد عهد نبھانے اور وعدہ پورا کرنے کا بیان واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا اللہ تعالی نے فرمایا عہد کو پورا کرو یقیناً عہد کی بابت سوال کیا جائے گا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا اور اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم اس سے عہد کر لو یعنی اس پر ایمان لے آؤ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود نيز فرمایا اے ایمان والو عہدوں کو پورا کرو يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون اور فرمایا اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو اللہ کے ہاں یہ بات بڑی ناراضی والی ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرو نہیں عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیۃ المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان متفق عليه زاد في رواية لمسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے بخاری و مسلم مسلم کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں اگرچہ وہ روزے رکھے نماز پڑھے اور گمان رکھے کہ وہ مسلمان ہے وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں ہیں جس آدمی میں وہ ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب عہد کرے تو بدعہدی کرے اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے بخاری و مسلم وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر بحرین کا مال آیا تو میں تجھے اس طرح اور اس طرح اور اس طرح دوں گا. بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو بحرین کا مال نہیں آیا حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی. آپ کے بعد جب بحرین کا مال آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حکم دے کر اعلان کرایا کہ جس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عہد یا آپ پر قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آئے. چنانچہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے فرمایا تھا. بس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے لپ بھر کر مال دیا. میں نے اسے گنا تو وہ 500 تھے. پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا: اس سے 2 گنا اور لے لو تاکہ 3 لپ پورے ہو جائیں. بخاری و مسلم.